أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره, إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا, إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نغطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله, قل الحمد لله, بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض, إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله, إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة, إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر, كل يجري إلى أجل مسمى, وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا في سورة لقمان د دوه ویشتم آیات څخه شروع پر جرشم آیات باندې ختم سو. د دې ربط د ما قبل سره چې دی واضح دی چې مسله خو د توحید روانه وه, د توحید دلایل ویل کېدل. مګر خو پر دغه باندې چې دا د توحید دلایل ویل کېدل نو خلق سره کم دي, باید خو منلی وای نو دغه نه دلایل پیش سو. مګر خلق چې دي ول ځینې هغه دي چې بې له علمه څه نه خپله پوهه لري نه هدایت لري, د یو دلیل چې بل چا ورښولی نه یو کتاب منیر شته, دغه مجادله کوي د الله تعالی په باره کې. په دغه خپل دغو نه دماغي چې یو بصیرت نشته ورسره, دی هم د الله تعالی په شان کې درسره غیر چې د الله تعالی وحدانیت نه مني. او چې دته وایه چې راسي د الله تعالی د کتاب د هغه چې الله نازل کړ دي متابعت یې وکړي, دی موږ چې پلار و نیکه څه کول موږ هغه کوته د الله تعالی کتاب چې ستاسو سره یینو. نو الله وایي که څه هم شیطان د ده مور و پلار دعوت کړي وي دوزخ چې روان کړي هم دی د هغه متابعت کوي. معنا دا کمه پوهه ده. نو دغه بیان چې وسو د دغه توحید وروسته دا دلایل چې وړاندې سوي هغه بد کسان چې کفارو مجادله کړل د هغو ذکر وسو. اوس نو بیا د هغه چا ذکر کیږي چې هغه بیا دغه دلایل منلي الله تعالی ته غاړه یشي او د نبي علیه السلام تسلي. نو مقابله سره راغله, مخکې هغه څوک یاد کړي چې په دا دلایل یې قناعت نه کاوه, بې علمه یې مجادله کولې. اوس بیا هغه څوک یادوي د هغه بیان کړي چې دا به بیا څنګه چې هغه غاړه الله تعالی ته یشي. داسې الله فرمایي ومن او هغه څوک یسلم چې دی تابع کې وجهه خپل مخ, دا خپل مخ دغسې منقات کې معنا مخی ذکر که امراج اگر در زن رینچ زن در علاو تعالی در جن تابعی که و من هغه څوک یسلم چې دی تسلیم و تابعی که وجهه مخبل الالله و علاو تعالی تا و هو محسنون و او پا داس حال که چه هو دینو محسنون دی مخلص هم وی محسن دوی ترجمه لری محسن گای اغا سراس معنای دا نیکو کارا چش عمل کی محسن چې اکثر کاریجی پا احادیثو که یا پا آیاتو که رازی مراجی زنی مخلص وی زکه آلتا چه پا اغا حدیث جبرائیل که جبرائیل امین دا نبی علیه سلام سی افتزو پشتنی وکر پیغمبر جواب ارتوائی پا اغا که جبرائیل امین ارتویل چه یا رسول الله مل احسان والاحسان ستوائی نبی علیه سلام الاحسان و دیتوائی ان تعبد الله که انکا تراه چته دا لو تعالی داس عبادت وکړه که ته چا لو تعالی ته ګورې نو دا خو د اخلاص نه چاجاس وسړی په عبادت کې دونه مخلص وي داس عبادت کې لکه دی چې الله ته ګورې ورل فإن لم تكن تراه فإنه يراك وم ته کې نه ویني خدای پاک خو دی ویني نو ته په ځکه کې داس فرض کړه که ته چې امر ته ګورې و الله تعالی ته نو دا اخلاص دی نو هو دی محسن دی مخلص ام وي د سنې چې یوازې په خوله د ژبې پر سر شایسته شایسته خبرې یزدی ډېرې پستی و ملائم نرمې خبرې کې د اسلام په زړه کې هیچ رانه اخلاص نه یې پر بنا نو دغسې کار سړی یادوم چې دی تابع کې خپل مخ و الله ته او دی محسن وي په دې کار کې په دا کار کې مخلص وي فقد استمسک فقد نو په تحقیق سره استمسک د لاس ټینګ کې منګول یې ولګول بالعروه په هغه کړی سره الوثقا چې هغه ډېره محکمه ده عروه د یو شي لاس کې ته ویل کېږي لکه کوزه چې تاسې پېژنې لاس دي لري سړی داسې دا ګوتې تر وکاږي په رسۍ کې هم کړی داسې خلک جوړه کې دا کړی کې نو بره چې یو شی بندیې مثلا ساته ګل پورته کوي کړی لري دلته باره دغه سولاغه چې ده په دې کې بیا یو لرګی باندې بره ماز پاک کړی کې اړ کې نو دا کړیانې قسمه قسم دي ګایګای داسې کمزورې کړی چې ته ګوتې ورواچې هغه چا کش کې بره وشکېږي ګرسره ګایګای داسې محکمه یي چې د خلکو په شم خرورونه په وزړې پورته کوي اداره کړم نو الله وایي که چا دغه کار وکړي چې الله ته یې غاړه تابع کړه د الله توحید یې ومني او په دې کار کې دی مخلص فقط د ژبې پر سر نه و نو ده داسې کړی ته لاس واچوه چې هغه د شکېدو وتلی داسې دا جنت ته بیایي فقد نو په تحقیق سره استمسک استمساک دغه د سړي په یو شي پسې لاسونه ټینګ کړي نو ده لاس لګول وکړ بالعروة په هغه حلقه په هغه کړي الوثقه چې ډېره محکمه ده و الى الله عاقبة الامور نو دا دی چې دا مؤمن هم بیان سو مخکې کافر بیان سوی نو په پای کې دا ویل چې و الى الله خاص و الله ته عاقبته انجام و پای دی الامور د ټولو کارو دا امور چې دی د دې انجام پای الله ته دریږي نو امور چې شي دی که پر دې دنیا خلکو شرک کړی دی کوپرې کړی اره بلاچ کړی دی د دې پای م الله ته ورځي که پر دې دنیا خلکو توحید کړی دی د الله تعالی دین عملي کړی دی د دې پای م الله ته ورځي نو چې عاقبته ګرد امور او الله ته الله تعالی نو دا امر مطابق چا د کړی دی سزا ورلرو کی چې ایمان و عبادات صالحه و د دې مطابق د ته بدله ورکی او که کفریات و معاصی و گناهونه و دغه مطابق بدله ورکی جزا ورکی نو دا دغه ویل چې معنا مؤمن چې دی د په کلاک کړي په لاسټنګ کړي بل کافر خو هغه و چې هغه د مور پلار د خبرې نه چیرې دی بارل ته قران کریم نعوذ بالله د آیاتونه پرېږ د خپل د مور پلار خبرې راټنګول نو الله پاک د ګرد امور هغه خبره بم الله ته ورورسیر د جبل خبره چې د ځان تابع ځان تابع کړي مخه الله ته تابع کړي د دې خبره بم الله ته ورورسیر فسیت سلید و نبی علیه صلات و سلام تشده دغه دلائل سره سره او خلق چاغ مجادله کول بی علم بی هدایت و بی کتاب منیر خو نبی علیه صلات و سلام ته بدیل تنکی پیشه دله چې ما دا دوغنه دلائل در تول دلو تعالی دا وحدانیت پر تا دوغنه اثر و نکی لکه یجدن اس باک لنه پکې نو خسرې دل تنگه کیږي الله پاک و نبی علیه سلام ته وایي چې دې په کو پر ځخوا مې بدو و من هر هغه څوک کفر چې دی کافر شي تدغه دلائل دا ورېدو سره سره فلا يحزن نو نجغم جن کوي کتا حزن غم ته وای فلا يحزن نو نجغم جن کوي کتا کفر هو کفر د نو د کفر پرتا بد اثر ولیکي ته ولې دل تنگ کېږي چې دا ولې ایمان نه راوړي ما د پښتنو خبر در شو چې زه خدای دې اتمه اتلسم تاترین ځای کده ارکه مرتوی چې ځنو چې ایمان نه راوړیز ما د پاره چې کوم وظیفه و هغه د الله تعالی د جن بیانو د توحید دلایل وکړه چې سر نه خلاصې د دلایل ورته پیش ورکم رکب نو چې نور نه راوړي د ایمان زمواریخ نو ستانه د شپه دې بمنه استاذ مواری چې بیان هغه اوس بالکل غم پکو فلا يحزن نو نجی غم جن کوي کته کفر هو کفر د دشدی پر د دلایل سر بیا کافر دی الینا مرجعهم کته و نو غم په جرات پیشری چې دغه نه قدر سر کاش دی پر هغه سر بیا هم سر شار را ته ګرځي الله یا اخو رجوع یا و مات د سزا زور کومه الینا و مشت مرجع را ګرځي دل رجوع د هم د دی ټول فننبئو نو مش به خبر ور لره ورکو هم دی ته بیان ورته وکو دی ته به ما په هغه ټول کارو عملو چې دی عمل کړی اخبار سمانه چاله از ما سی خبره پټه نه ده زبه د کړی کړګه ګرد ورته کښې دم چې دغه دغه د الله د قران په مقابل کې کړی دي نو زبه د اخبار ور لره وکم معنا دی به پو کم په دې خبر په یخ نه دغه د چا سزا ور لره ورکه د دې خبر دغه سو کار نه ګرد د کړی په خپل په خبر دی الای د څه د پاره ورته چې خود سزا ده پاره فنو نبئو نو موږ به خبر ور لره ورکو بیان بو کو هم و دغه کو پاره ته به ما په هغه ټول کارو عملو چې دی عمل کړی کدل ته دی چا په ځین کې دا ورګرځي چې بابا نو خو نه کافر یو دی چې و دی یو کافر عمل دی الله تعالی به ورته کښېر دی چې تا دغه دغه کړی و او بل دی یو کافر عمل کې د پنځه لس کالو سره شروع کړي چې دی مکلف سوی دی بیا در پای پورې دا څونه عملونه دي په دې ګرده به نو الله تعالی خبرې الله داسې ورته ږدي الله وایي زه هغه په زړه کې چې ده پټه کړې ده په هغه اندېښنه لا خبر یم دا برملا کوپریات خو هر چا ته معلوم دي نو ما ته خو بیخي معلوم دي خو د زړه په خبره لا خبر یم داسې فرمایي ان الله بشك الله عليم خبردار دي بذات خبرو سره چې خاوندان دي از صدور د جګرو صدور جمع د صدر ده صدر جګر ته وای نو جګر ذکر کیج مراد ځنی زړی گایگای چې دی هغه محل ذکر سی هغه حال ځنی مراد هغه ظرف ذکر سی هغه مظروف ځنی مراد نو زړه په ذکر کې دي نو مراد ځنی زړه دي علاوه یې په هغه خبرو چې هغه د زړه خاوندان دي د زړه خبره کمی یو ته ویل کیږي هغه خبره ده چې سړی بل چاته نه ښکاره کوي په زړه کې پټه ساتل هر انسان په خپل زړه کې داسې داسې څه خبرې لري چې هغه نه د خلکو په چم کوروالا ته وایي نه پلار ته وایي نه ورور ته وایي نه انډیوال ته وایي پټې ساتل هېڅ چاته لا نه وایي نه غواړي چې څوک به خبر شي نو دغه خبره ذاتي صدور ده دا د زړه خاوند ده پر خوله یې څوک ګرسره نه راوړي الله وایي زه په هغه خبرو چې پر خوله یې دی نه راوړي په هغو خبر یم نو دا پر خوله چې راوړي دي په خوله چې کوپریات ویلي چې یا زه د مور و پلار تر لار باندې ځمه ته قرآن کریم پسې هیلهکه اګر چې مور و پلار یې شیطان ته ناوکړي د وژښت یې بیایي نو الله وایي زه په هغو خبر یم نو دا نورې به راسه ولاړې شي نو دا یې د دې دلیل وایي چې په ننبئهم بما عملو موږ به دې ته خبر ور لره ورکو په ټولو کارو چې دی عمل کړي که ته و دا ټوله څوک سره راټولي علاوه د زړه خبره لا ولاکه ولاړې شي هغه لره معلومه ده بې شکه الله خبردار دي بذاتې په هغه خبرو و کلماتو سره چې هغه خاوندانې دي از صدور د زړه که ته وایه دوی خو چې دلته دي نو ناکي خو دوی هم نه دي ولاړ پر دې خپل کفر او دلالت باندې چې دی ولاړ دي خو دغه د دنیا ژوند دي دا خوندونه دي مزي دي نو دا څوک ته لاسه ورکولی شي نو په دغه باندې به دوی پر دې جن باندې نه راځي اګر چې دلایل چې ورته وایي هغه یې د دماغ بیا واخلي دا دلایل مګر خو در چا نه شي کېرېدلی تر دغه عیش و عشرت دی نه شي کېرېدی تر دې خوندو نه شي کېرېدی الله وایي خوندونه نو څه حیثیت لري دا خود یو څو ورځو دي خو چې دا غړ مخ را ګرځي بیا ځینې ورته ویلي وي درواخیا جریت دا په دې نه ارزي نو متعو موږ ګټه رسوو هم ودی ته منفعت ورکوو ودی ته قلیلا لږ موږ دوی ته لږ منفعت ورکوو لږ ولې یاد کړي خو د آخرت په مقابله کې لږ دی اګر چې ظاهره چې سړی د آخرت نظر را قطع کړي وده ته وګوري خو د ده خورا ډېر منفعت دی بنګلې کې وګوره موټر کې وګوره ښځې هلکان و زامنو کې وګوره نور نعم چې پر سترخان یې دی خوري بیا وګوره ده د دوکانونو کاروبارونه مګر د آخرت په مقابله کې د غوماشې د وزر حیثیت لا نه لري نو ځکه الله په قلیل یاد کړي نو ماتې عمر ګټه رسوه هم دوی ته قلیلا لږ که د دنیا ژوند غواړي واخلي منفعت خو دا لږ دی مګر بیا به څه ورسره کېږي ثم نغترهم ثم بیا نغتر موږ مجبوره کوو په زور یې راکشي وهم دوی الی عذاب غلیظ و هغه سخت عذاب ته اغترار دغه دی چې څوک مجبور سي اختیار یې نه چلیږي الله وایي دلته خو به زه دلته ګټه په دنیا ورورسم چې دی د خدای جن نه کوي نه کوي دا به ورورسم مګر په پای کې وروسته به په زور دغسې کشیږي لکه د مثال په تور سړی چې یو حیوان کشیږي هغه چې پراره خوا زوروي پر بله نسي ځین تلی ثم بیا نغترو موږ مجبوره کوو وهم دی په زور کښې و عذاب و عذاب ته غلیځي چې هغه سخت عذاب دی چې د دوژخ عذاب دی بیا یې هلته بیا یې په دغه دی نه کې مغروره دی چې دی زه دا د دنیا عیش عشرت څنګه د لاسه ورکړم الله وایي پای دې هغه ځای ته دري چې بیا به رسید په کښې ملایکو اچولي که شهي به دي تر دې ځایه پورې خدا بیان وسو نو اوس بله خبر کوي د توحید دلیل بېرته را پیش کوي خو مسله د توحید روانه ده موږ در پاتي بل دلیل ورته ږدي اوس الله پاک وایي دغه د توحید دپاره چې دي دوې مقدمې ضروري دي ملاقاري قیاس خو نو مقدمې غواړي اکثرو بیشتر داسې ده چې دوې مقدمې لري معنا قضیې چې ورته وایي چې صغرا او کبرا ورته وایي دغه مقدمې که چا ومنلې نتیجه یې خپله پر رابنا کېږي ولې په قیاس په تعریف کښې دهغې سې ویلي چې قول مؤلف من القضایا متى سلمت لزمت لذاتها عنها قول آخر د دوی د ذات خاطره بل قول پر رابنا کېږي نو الله دا مقدمې دي چې دی دغه نه منکر هم دی او مقدمه د قیاس د توحید دپاره چې کوم قیاس دی مقدمې مني صغرا هم زوی مړی مني کبرا هم مني مګر چې نتیجې ته راسې نه پر ورځي صغرا څه معنا اول دا خبر د شته دا ګرد جهان چا پیدا کړی دی د هر مشرک څه چې پوښتنه وکړي چې پر دا مځکه تېر سوي دي هېڅ یو مشرک په دنیا کښې داسې نه دی تېر سوي چې هغه دې درته ووایي چې دا جهان چې دی دا دا بتانو پیدا کړی ولې دغه نه قدر لکه اداره خو نو دی نه دی نو بد خو دا بله ورځ جوړ کړي یا د ده پلار جوړ کړی دی جهان د څه وخته شروع دی هر مشرک په دې قانع دی چې دا جهان الله تعالی پیدا کړی ښه نو چې په دې خبره قانع سولې دا مقدمه دې ومنل دا بله مقدمه خو نو تر لمر سپینه ده هغه بله قضیه یې نو چې هر څوک خالق وي هغه معبود هم دی نو چې مخلوق وي هغه معبود نه سي جوړېدی چې دیږي په خپله د بل چا جوړ وي بیا دې خلک ده ته عبادت کوي هر څوک چې خالق وي هغه څه شي هغه معبود وي نو دا دواړې مقدمې چې دی مني دا یوه خو اقرار په کوي الله حکایت ځینې کوي هغه بله ښکاره ده دا کوچنۍ لپه پوهېږي چې هر څوک خالق وي هغه د عبادت وړ دي دا نور د عبادت وړ نه دي دا دوې مقدمې مونږ چې توحید کښې راولې بره وایي چې پلارو نیکې مې کول زه هغه کوم نو الله وایي دا دونه جاهل انسان دی د قیاس مقدمې مني څه شي نه مني نتیجه یې نه مني پر نتیجه نه راځي داسې وایي ولئن سألت أو كثير سألت تسوالو كي محمد هم د دوی څخه د دغه کفارو څخه ورته من چا خلقه پیدا کړي دي سماوات دغه اسمانونه والارض او دغه مځکه دا مځکه چا پیدا کړې ده د اسمانونه چا پیدا کړي دي نو بره چا په مځکو اسمانو کې موجودات کې هغه ګرده په کښې کې راغله دوی څه وایي لخامخا یقولون دوی درته وایي چې الله برای دا ګرده الله پیدا کړي دي نو ته چې ده دا خبره و اقرار یې وکړي چې دغه دی د الله تعالی په خالقیت اقرار وکړي قل ته ورته وایه چې الحمدلله چې په تا مې ومنل خبره زوی مړ چې دغه دی منې یې ګوره د الحمدلله د څه دپاره ووایه چې هغه دی د قیاس مقدمه دې ومنله ملاقاري خبرې ته به متوجه چې یعنې د قیاس مقدمې چې چا ومنلې قضیې ومنلې باره خو نو نتیجه هر څوک به پوهېږي چې خامخا پر رابنا کېږي نو قل ته ورته وایه چې الحمدلله چې تا دا قضیه زما سره ومنل توحید په خپله ثابت شو چې مځکې اسمانونه ګرد الله پیدا کړي خپله ثابته شوه چې د عبادت وړ څوک دی الله پاک دی د بل چا حق نه دی مګر تیا نه کوي قل ته پسې ورته ووایه په جواب کښې چې الحمدلله حمدونه ټوله الله لره دي ولې چې تا دا خبره ومنله نو د دې تقاضا خو دغه وه چې نو بره هغه بله خبره خو مال تر لمر ښکاره ده چې نو چې څوک خالق وي هغه معبود هم دی مګر دوی پر هغه ځای نه راځي بل اکثرهم لا یعلمون بل دا چې د اکثرهم اکثر د دوی لا یعلمون پوهېږي نو الله وایي دماغ د خلکو پر چا هم خراب دي عقل یې کار نه ورکوي څراغ ورڅخه دی لار نه پوهېږي دغه دی څراغ دې وم لګاوه چې اګر د الله پیدا کړي دي په خپله خوره اقرار کوي هر مشرک څه چې پوښتنه وکړي چې ورته نو چې الله پیدا کړي دي خو دا بله خبره ورسره ده چې خالق معبود هم وي بل معبود بیا د ده په مقابله کښې نه چلېږي ولې خو دا د ګرده جهان خالق دی نو در ځه پر توحید باندې نه ورځي نو الله وایي اکثر د دوی چې دي لا یعلمون دوی علم نه لري معنا پوهه و عقل نشته ورسره پس یا رب العالمین وایي ښه چې په خلق د الله خو دې اقرار وکړي یا دې ودې منې لله ما فی السماوات والارض لله الله لره خاص خاص ما هغه ټول شیان دي په سماوات چې په اسمانو کې دي که ستوري دي که ملایکه دي که جنتونه دي که دوژخونه دي چې په دا مځکه کې دي دا ګرده چې دي خو د الله ملک هم دی یوازې داسې نه دی چې د الله تعالی خلق دی ملک یې نه دی د مثال په طور دا خو لا خلق نه دی زه مازې یو نمونه درته وایم یو مصري دی په یو ځای کې یو بنګله جوړوي نو دا رقم یو عنوان معماریه کړې ده چې خلک راځي ګوته په غاښ ورته نیسي مګر خو د مصري جوړ دی خو د ده نه دی سبا ځي بېرته خبره هغه کرنډۍ او تیشه او رجا ورسره اخلي بالا ووځي تعمیر جوړ کړی ده دی د رب العالمین د خو هغه رقم نه دی چې پیدا د ده دی ملک هم د ده دی د ګردمر د پر اې څوک چونو چرای پکښ کې ویل نس ګوره دواړې خبرې ذکر کې مې خلق د الله دی مې ملک د الله دی لله خاص الله لره ما ټول هغه شیان په سماوات او په اسمانو کې دي ول ارض چې په مزه کې دي دا ګرد چې د دې نو خاله مالک شو نو چې مالک دی نو معبود هم دی دی مملوک معبود نشي ګرځیدای نو جهان ګرد د مملوک شو کبوتان دی کل مرد کس ورجمی دی که قبر دی که ولی دی که نبی دی گرد دی دم مملوک جد الله جی چه ده الله سنو عبادت ولی دی تکیج عبادت خباید مالک تا که دلی چه ده جا طول واک من دینو و خاص الله لر طول اغشیان جی چه پاس مانوی که جاو پم زکر کی ان الله هو الغنی الحمید ان الله بشک الله هو دی الغنی و دی بی پروادی ایچات احتیاج نلی غنی هاگ دی و ایزورو ایچات زورت نلر تامش په ما حول کې نو رب العالمین دا سي غني دي چې اس کائنات او اچا ته ضرورت نه لري نه کائنات نه بل څوک چې څوک وشي په دا کائنات کې ما سوای بل چې موږ ته سي نه ویني دا سي غایب رب العالمین یوازې یکتا ذاتي خو مثل نه لري ځانته نو دی بچاته محتاج سړی خو غایګه چې محتاج کیږي و خپل مثل ته محتاج کیږي یا تر ځان ورته محتاج کیږي دا لا پاک مثل هم نشته تر دل ور هم نشته نو به شک الله هو دی خاص الغنی دی غنی و بیا نیاز دی الحمید ستایل کرسوی هم دی څه چې صفتونه پر دنیا کرسی دی دا ګرد د چا د پاره دی الله د پاره دی استحقاق د لارې څخه کني مش په خپل محول کې وینو یو سړی دی مثلا زما سره شو وکړه زنه بار د صفاتو ته ملا و تر صفاتونه کو دا صفاتونه هم ګرد الله تعالی دی ځکه الله تعالی که د حمد استعداد را کړی دی ما ته چې وایم هم درا کړی دی کده استعداد رانه کې زه به نه وایم چې هغه سړی ته دغه استعداد ور کړی دی چې معنی په هغه کې څه صفات کې مالیه موجود دی یا زما سره شو کړی دی خدای مې الله ور کړی دی نو صفاتونه خو ګرد الله تراجع دی مګر په حقیقت کې چې دی الله تعالی اصلي حمد دی دا ظاهري حمدونه د انسانانو تکول کیږي خو هغه په حقیقت کې الته دی نو خدای پاک ام غنی دی ام حمید ستایل کړی سوی دی کته و ده خو نو ته وای چې حمید استایل کړ سوی دی د الله تعالی به نو څو صفات یې بس دغه صفاتونه چې ذکر کې بره بخلاص الله زه د حمید نه یم زی مثال الله پاک یو سورته جدل ته پدې ځای کې چې د مزکه د څه شنه بوټو درخت دی چې پر دنیا ته ته یو خاصه په مخه درځي دا ګرد قلمونه قلمونه خو مرتس چې کارو اکثره قلم نیوښت نه دا قلمونه چې مرتش په جیبو کې ګرځو یا خاتونه په کاجو لويشت نه در لويشت کې شنه دي نو خو چې وایز دا غوت چې په مسجد کې ولر قلمون زنجور کې څو زره قلمو به زنجور شي خو وایز دا تنه چې ده دا تنه ته دوغونه کدر کله قلمونه دغونه زنجور کې خو دا په لکو قلمونه کې بیا نه وایز دا توت نه زنګلونه سونه دي په غرو کې سونه دي دا خلک چې کری علاوه دا ټول شي چې دا ګرد قلمونه او دا غټ دریا په جهان کې سر خېدلې دي دا ورترنګ وسیایک مردونه نو کې چرانه سدارن بارانو دوه کال خط په کاجو تمام نه لګید زمګړي دوه نر کړ یانو چې دا ګرد محیط بحری محیط پر دمزه کې چر اثر خېدلې دا کوره دا دمزه کې څه څه وچ وچ زاینو تر وتلې دا ورته شایکه ابر ورته ونه سید الله تعالی کلمات ولیک دا الله تعالی حمدون او صفاتونه ولیک الله ای کلمان بم خلاص ګرد به پڅ ختم بشي شایې بم خلاص شي برا وا شایې ختم شوه الله ای او دریا بل کداغه چې نور دغه صفه ګټک او نور دا علاوه دا ونور بم ختم شي ختم شي دا لا کلمات او دا الحمدونه ختم مراکز دا اس حمید ذات د سیم مثال وای د خپل وحدانیت د خپل محمود والي د پاره ولو انا او کچی ما اغطول بل ارض چ په دم زکه کیږي من شجره د درخت څخه اقلام دا کر د قلمونه شي والبحر دا غټ دریاب شي دی دا محیط دریاب یمدو کومک وکي اعانت وکي هو دا دریاب من بعده یعنی من بعد نفاده ملاقاری مزاق مرواد چه دا بعد دا هیتر منز یعنی من بعد نفاده وروس تر نیستی والی دا چه دا اول دریاب خون یست چیسو کومک دا دو وکی سوک سبعت و ابحورین و نور دریابون دا غوانا کدر ترجمه تا بسام متوجه کیجه ولو انا کچیری ما اغطول پل ارغیچ بمزکه کیجه من شجره تین دا درخت سخ ارس درخت چیجه دا نن ما نشه دا غرد درخت یو کلام که یاد درخت څخه د انسان د استعمال مطابق قلمونه جوړ کړي انسان استعمال ولیس دا غس قلمونه نو مال خو لويش ته نه رسیږي تر ګوت نه پنجیږي بارڅونه قلمونه دي دا غرد قلمونه سي والبحر او دا دریاب دا والبحر چې دی الف لام په دکري مراد نه هغه معهود بحر ايش پر دا غرد مذکر سره خېدل دا غټ لوی بحر محیط جوړ توي والبحر او دا دریاب چې دی یمدو کو مک وکي امداد وکي هو د دغه غټ دریاب من بعده ورسه تر نسکیواجه د اول دریاب څوک کو مک وکي سبعه ابحور و دریاب نور هغه کو مک وکي دا خو نو ختم کیږي بیا بل دریاب ورته تغونه بیا چې دا ختم وس بل پسوبتي کی بیا چې ختم وس بل ورته نو دا سبعه ابحور چې دی په دې کې ملاقاری مفسرین وای چې معنا دا نور و دریاب نو د په مثال سره یې اغم دغه سی او نور وای چې و دریاب چې دی دا د چین دریاب دی بحر سین ورته وای بحر تبت ورته وای بحر الهند ورته وای بحر السند ورته وای بحر فارس ورته وای بحر شرق بحر غرب دا و دریاب دغه یادی کني حکیم رحمت رحمه الله دغه خو شکر چې دا خو کشنی کشنی دریابونه دا و چې نور پګات کی یا و دریاب دغه نه نور لکه داخله بحر محیط چې دی دغه و دریاب یم راج نو برخه به خډیر او بس ول شاغه بل دریاب چې پګړی اغم دغه نه کدرس د میسلس دا سپرمای نو دا ګرته کسي مانه فدات مانه فدات نيستي بنس کلمات الله کلمات دا الله دا الله کلمات بنيستي نه کې دا بګر سره خلاص شي نو در رب العالمین چې موږ الحمد استایل کړ سوي دا غس اندازه استایل کړ سوي دوغه صفات لري دوغه کلمات لري ان الله عزیز حکیم تر دا محمود والی ورسته څنګه فرمای ان الله بشک الله عزیز غالب دی پر ټولو موجودات بني الله برلاسي حكيم الله تعالى دي حكمت ولا دي حكمت اغدي رازدان په ټول شيان دوغنه خبر دي پټ اسرار له خبر دي حكيم خو اغه چاته وي چې علم دوغنه هیڅ د شپه اغه اسرار له خبر نه الله خو حكيم رازدان دي په ټول شيان نو اغه د علم اندازه دغه د غلبي او د قدرت اندازه چې عزيز او حكيم حكيم د علم او عزيز اغه د قدرت او هغه صفات پر اغه رقم چې دا دغه نګر د قدمونو و دریابونو ورته شایي کې سره مصرف شي مصرف شي دا بغیر د خلاص کلمان بم ختم شي اغه وب و دریابونو بم د ختم شي دران کار چې ځنی اخستی مګر د الله تعالی کلماتي به خلاص نش نو پر کوم عزيز یې مړ معنی نه خو دغه نه ربطه ته ولې سجده نه کوي دا غربت ته ولي عبادتنا کشتره زي د دوغونه عظیم رب سخر علی را علی و د کشنی هیڅ دوه کوټه بت ته ودرېږي او ته سجده کوي معنا دا کم جماعه فسین رب العالمین وای و اذا بعث بعد الموت خبرت ما خلقكم قدرت ذکر کی علم ذکر کی روای ما ندی خلق پیدا کولکم استاس جزت سی پیدا کوم واردوار ولا بعث او نرا پاسول بیاج وند کولکم استاس الا مگر که خلق نفس واحده جن لك خلق ذا كو ذا نفس المزبي ذا خلق توري واتش استيش ذا طولو في ذا كول ذا نجم مقرن لك في ذا كول ذا يو إنسان ذا يو إنسان في ذا كول على وزمه ذا دون قدرة ذا چشي ذا طول خلقه البلدول ولكن جدا غير كم خدا الله تعالى خبره كن في يكون بس فقط مازي وامر جدا بك شان خبره كير نو الله ويش ذا سچ ذا آدم عليه السلام سبع ذا القيامة فوري في ذا جي ذا قرد جوان جي كول ما تدا غير كم جلك ذا يو سلي جوان جي كول دی وسری ژوند کې کلمانه د الله تعالی او عظیم قدرت ته چش تر سوای ما ندی خلق پیدا کول کوم ستاس ولا بعث او نبی را ژوند کول کوم ستاس کدی وس پیدا کول کدی بیا چش دی ژوند کول الا خو بیا دی ک نفس واحده ک خلق نفس واحده و بعثها لک خلق یل دی و نفس یا را ژوند کول دی و نفس هغه سون علا تاسانه دا ګرته دا اسانه جنو ان الله سميع بصير ان الله بشک الا عز وجل سميع اوريدون کي دي د ټول خبرو دا چې ته کو پريات شرکيات خدا ګر ده الله بصير لدون کي دي په ټول اعمالو باندې دا سمع او بصر دي نو ته دا کو پر ولي کي خدا لا علم دا دي متوجه درته متوجه سره چې دا الله غلبا دا الله تعالی دا علم دا الله تعالی دا محمود والي دغه نسبته نو دا ګر ده الله تعالی اوري او الله تعالی بعثم در کي برته نخص زاد لذلك اذا بعث فذا غدل تذكر كي انت وفكر كي زاد دي دنيا شي وكنا كوما بيان هذا عوام وي يا فلك دنيا دا چاپر سر ولا ري دا بوسك بن وسالا دا ار چاپر سر چ دريت ولا ولا كس تب برت راجون دي كي جد طول كفار ود طول انسانان راجون دي كل ما تلك دي و انسان نخذ حساب دا فار راجون دي كي ساتيري دا فار خونه دي نو اولا فك سميع بصيرم دي معنا طول خبري استاوري دي طول اعمال استاوري دي اختات زاد كي ترجیزه پوری دا بحث خلاص بل دلیل توحید پر راپورت کی خدا د توحید سلسله دم الم تر آیته نګوره ان الله چې به شک الله یولی جو داخلی اللیل شفه پر نهاره پورت کی په دوی به کی چورته وګوره د شپه دو نه نو کیسه برا د 300 ساعت از نجور شي دا غټه خوای چې شي دا لو پله داینه دا ورات شي وسورته چې شپه څه سوله چیر بلار خو هغه شپه الله تعالی پورت وره د جیل صبر خې پورت وکړه بیا داسې لنډې شپې لنډې ورځې راسې لکه دا اوس خې شپې دونه اوږې شو سورته خو چې دغه شپه په خوا چې به دا مس خوب راتلي سهار به شو عظم اوس دا اوس ټوله شپه د خو تمام نه لري ستړی څوک به تېرېدو یې دا د کومې خوا سول خو هغه ورځ الله تعالی په شپه ورګډه کړه هغه یې ورته واړول وایي دا کار څوک کوي روزمره چې دا کول کېږي یا زیاتوب د شپې کېږي یا زیاتوب د چا کېږي د ورځې کېږي دا څوک کوي ان الله الم تر آیات نه دي کتلي الم تر آیات نه دي کتلي دوغونه سوچ تا نه دي کړی چې ان الله الله پاک یولجو داخلي اللیل شپه په النهار په ورځ کې و یولجو او داخلي النهار ورځ بیا په لیل په شپه کې گاګا بیا ورځ په شپه ورګډه کې لکه دا ژمه په خوای داخې یو کار وسخر الشمس وسخر ولو تلم وسخر کړی و ګمارل دی الشمس المر والقمر سپوږمۍ دا پر وظیفه ګمارلی دي نو سړی چې چاته کارو پر مای ګوکه هغه مسخر کی معنا دی په کار واچو اله المر سپوږمۍ په کار اچولی او د څه په کار اچولی کل یجری الی اجل مسما کله چې ار یو د المر د سپوږمۍ یجری دی تک ی الی اجل تر یو مخصوص وخت پر مسمن چې هغه معلوم دی معین دی چې د قیامت ورځ چې په هغه وخت د الله امر پروسه نه بر مرنه بس سپوږمۍ حساب کته سره خلاص ختمه بسینو وان الله بما تعملون خبير او بیا شکه چې الله ربی ما به تعملون په څه چې هغه عملو چې تاسې کوئ خبیر خبردار دی وان الله او بیا شکه الله بما په ټولو هغه کارو تعملون چې تاسې عمل کوئ خبیر خبردار دی نو چې دا ګرده کیسې درته وړاندې شوې خلق د اسمانو د مځکو د چا او د الله او د تیرس په دغه آیت کې ولا ان سالتم من خلق السماوات او دا غره کوم مالکیت د چا او لله ما فی السماوات والارض دا ټول مالکیتم د الله تعالی بیا چې راسه په دې کې شي ستاسو د ټول خلق لکه د یو انسان خلق دا رقم دی بعصم دا رقم دی او دا د المر د ورځې او د شپې په بل نه ایستل دا کار څوک یې الله پاک کوي المر سپوږمۍ چا په کار ګمارل دی الله تعالی کړی دی نو ان الله بما تعملون خبير نو دغه ذات چې دغه کارونه کوي دی په هغه ټولو کارو چې تاسې کوي خبیر خبردار دی دا چې خبردار سو معنی تاسو دغه ګرده کارونه شته دا د الله تعالی غي وس واورېدل او پر هغه سربېره ایمان نه پراوړي نو دا در خبردار دی سزا به درلره درکړي ذلک بان الله هو الحق کته و دا الله تعالی وجود دغه نشانو حقدار دی خلق د سماوات او د ځمکه دا د کړی دی د ملکیت یې د دی دا ورځ په شپه یو په بل سره نه باسي دا د دی دا المر سپورنی چې ګمارل دی پر دې چې باندې روان دي خپل کار کوي دا د دی دا وس سره کوم الله دی دا ولي دا سدي وای ذلک بان الله ذلک دغه څه صفات الله تعالی چې دا به سبب د دی چې ان الله الله هو دی الحق حق دی واقعي خو اصلي موجود حقيقي الله دی دا نور خو ټول لکه د درخت سایه دا رقم یې سایه نو کله خپل ځان وجود لري خو کله درخت و سایه است کله درخت د څه سایه نشته دا ټول مخلوقات نسبت و الله ته خاص لکه ازلال او سایه دا رقم دی ولکه اصلي وجود حقيقي دا چا دی هغه د رب العالمین دی نو خود صفات کمالیه ګرځ په دې کې جمع دي خو اصلي دا غده اصلي وجود دا غده نو کدای شي په خبره پوهېږې لکه کمالات که پراته وو په درخته کې پراته دي په سایه کې دونه کمال نشته سایه مازې هغه د درخت هغه هم یو سایه یې ده که یو چا ځان ورته وساقي بله یې څه فایده ده نورې فایدې ګرده اصلي په چا کې دي په درخته کې موجودې دي نو رب العالمین دا مازې ما یو مثال پیش کړي نو الله عز وجل چې دي اصلي حق وجود ده د دې ذات ته د موجودې دا نور ګرده لکه ازلال د ده په امر پیدا دي بېرته پنا کېږي نو صفات خود ګرده په دې کې جمع سو خلق هم د ده سو مالکیت هم د ده سو د ورځې او د شپې په بل نسل دا هم د ده سو ولا ګرده صفات حمیده ده دي ذلک دغه چې دا صفات الله تعالی ته ټول ثابت دي ولی په سبب ده دي چې ان الله الله هو دی الحق اصلي حق دی دي اصلي رشته موجود دی دي وان بشک او ما هغه يدعون چې دوی رابولي من دونه ما سوا د الله څخه چې دوی رابولي منا عبادت ورته الباطل نغه خو باطل دي بد چې شي دی بل چې دی بل چې دا خو ګرده پناکیږي باطل دي وجود حق حق وجود نه لري حق وجود چا او د الله نو خود صفات ګرده د دوی په پای کې معبودیت هم ګرده د دوی نو دا څه چې عبادت کی دا خو باطل شي دی دا د هیڅ حق دار نه دی او انا او به شک ما هغه ټول شي نه يدعون چې دوی رابولي من دونه بل از الله څخه الباطل هغه باطل دي نو وان الله هو العلي الكبير وان الله وبشك الله پاک هو دی العلی دیر عالی شان د الله تعالی شان موږ د پرانی خو جلا شان دی معنی رتبه لوړه ده الله پاک اصلي عالی دی اصلي عالی شان الله دی د الله فرق هم څوک نه دی الکبیر الله لوی دی د الله تعالی د لوی سره څوک هم سره نشي کولی نو علوي شان هم د الله ده کبر لوی هم د الله ده نو د عبادت حقدار هم یوازې یوازې الله دی بل په دنیا کې هیڅ بزرګ هیڅ مشرف شی هغه د عبادت وړ نه دی شرافت به الله ورکړی وي له اولیاء تعالی شرافت نه دی ورکړی غټ مقام ورکړی مګر د معبود واجب مقام نه دی ورکړی انبیاء علیهم الصلاه والسلام تعالی او تعالی څونه مقام ورکړی مګر د معبود واجب مقام نه دی ورکړی د عبودیت مقام ورکړی دی لکه موږ اشهد ان محمدا عبده ورسوله مد محمد علیه السلام چې در ټول رسولان افضل دغه مبارک مشعبد هو یا اقدام دغه بنده دی نو چې بنده دی علوی شان د الله د العلی دی علی شان دی الکبیر ډیر لوی دی د دسر په داش په تو کې څو کم سره نس کوله نو تر دغه ځای پورې د ټول د توحید بحثو په سر کې شې دی هغه هغه کفار دغه بحث ذکر کی په مقابله کې دغه چې مخکې چې د کافر بحث په سر کې شدید د مؤمن بحث ذکر کی او د نبی علیه السلام تسلی پک شي کراله او دغه د توحید دلایل تر جزا را ورسیده یو سلام نور فاتح جواب بدل رسول الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.